من یه زخمیم مثال خیلی ها که میبینیشون، تو این دنیا گلای آرزو تو میشینیشون، ولی من ندارم میچ آرزویی واسه موندن، ولی تو بازم تو خیابون منو میدینشون. فکری احساس توی دل من جاش خالیه، پس من دارم مینویسم چون تو ذهنم قافیه هست. نگو تو کافیه پس، چون که من شک دارم که هنوز فرصت هست تو این وادی پس. تو میخوای عوض بشی، منم میشم بانی ام، که تو سرعت عوض شدن تو کم میاره ثانیه هم. آره من یه زخمیم، زخم منم کاریه پس، صرف من نخه و افکار داره قالیه پس. عمری گذشت و دستو یه پینه بسته بوده به کارم، میشه تلاش کردم برسم به روز وسال. دستی یاده واسه کار و تلاش تو این دنیا، ولی نیست واسه دستو یه تو حامیه دست. تو دل داری مثل من یه زخم از پینه پر سینه، که چیه هدف پاره شدن زانوی شلوار جینه. من یه زخمیم از این نقطه های پوچ، زخمی که تو این سایه نفرت میفته روش. من یه زخمیم مثال برگ از یه باد تون، مثل یه پروانه ای که جون میده کنار گل. من یه زخمیم، داشته باش توقع از من، که حرفی بزنم که تو درک نکنی اصلا. من یه زخمیم، تو این زخمی حرفای من، دوست داری درک کنی زندگی منو، درد منو نمیفهمی، آخه خودم ازش در میرم. میدونی که تنم رفته با یه روح زخمی و دنیا با یه رد پا. توی این دنیا بزا بگم با صدای بلند بهت، من یه زخمیم. زندگیت میپیچه تو هم با خلافای شهر، باید مثل من سر بدی از سراوای غم. نه یا طرفای من، چون من زخمیم، ولی دست بر نمیدارم من از تصمیمم. دوست داری بفهمی چی میگذره توی کلم، فکر میکنم با من دشمنن همه از دم. خیلی سخته همش دست نفس در بری، جای عشق تو سینم پس دارم بددلی. توی بدن من هنوز جریان داره تنفس، ولی یه چیزی بهم میگه که وقت تلف کن. میخونم واسه کسی که هست راهی مقصد، تو زندگیت هدف داری؟ واهی بدبخت، قبرم بزرگه ولی من توی زاویه دفنم. گوشه گیرم و بودم من راهی حلقم، دست تو بده به من تا ببرمت به حقیقت، و بهت بگم شعار نده دیگه کافیه احمد. برنکت یکی چاقو رو میکاره از پشت، جای حلقه بخیه است رو دیوار انگشت. دلت نسوزه واسه من یه مردم فقط، که دوست داره در بره از این قفس. یه دستای کسی توی دست من نیست، خدا حق همه رو دادی پس حق من چی؟ من دارم میخونم و تو هنوز نتونستی وز کنی حرفم، و وقتی بهت میگم من یه زخمیم. توی زخمی حرفای من، دوست داری درک کنی زندگی منو، درد منو نمیفهمی، آخه خودم ازش در میرم. میدونی که تنم رفته با یه روح زخمی و دنیا با یه رد پا. توی این دنیا بذار بگم با صدای بلند بهت، من یه زخمیم.